Та й сонячним день був, як виявилося, найзвичайнісіньким. Софія збігла з гори. Нікуди вона завтра не піде. Не піде. Не піде. У хаті після вранішнього збирання на роботу був рейвах. Незастелений Ігорів диван сірів уже зовсім нечистою білизною. Усюди лежали наталочені колготки, Ігорові шкарпетки, Софіїні светри й блузки. Вона згребла усе брудне, стромила кип'ятильнику відро з водою і заходилася прати. За годину прибігла Наталочка, яка вважала себе вже цілком дорослою, щоб самій повертатися з садочка, бо ж садочок був у сусідньому будинку. Скоро білизна тріпотіла на шворці під прохолодним уже вечірнім осіннім вітром. Зазирнула у холодильник. Вчорашні котлети. «Ой, кепська з мене господиня», – западкувала Софія і узялася готувати вечерю. Ігор прийшов тверезий, хоч і пізно. Простягнув руки донечці. Наталочка плигнула до нього з радісним вереском. Він підкинув угору своє рожеве слоненяточко і влаштувався на дивані слухати, як у доні минув робочий день у садочку. «Софієчко, ти скоро з вечерею? Поквапся, бо я такий голодний, що зараз з'їм вас обох». Ігор люто клацнув зубами і, зробивши страшні очі, уп'явся пальцями, наче вовчими лапами, у ніжку донечки Сонечка і почав смачно плямкати, показуючи, як він їстиме те смачне стегенце. Наталочка, підхопивши гру, верещала від захвату і відбивалася від страшного зубатого вовка подушкою. Софія накривала на стіл, але лютий вовк ухопив і її за ногу, і от вони уже утрьох борюкалися на дивані, заходячись від реготу. У двері делікатно постукали, і на порозі стала баба Рузя. Побачивши мирну сімейну розвагу, вона засоромилася. Софія підхопилась, швидко опорядила зачіску й одяг. «Сідайте, пані Рузю». «Та я почула крик і подумала, що, може, знову пан Ігор прийшли. Прийшли додому». Ігор, зрозумівши, що стара пані має на увазі, почервонів як рак. «Пані Рузю, повечеряйте з нами». Господиня будинку присіла біля столу. І сімейна вечеря з тихою розмовою любо завершила вечір. Після того, як баба Рузя пішла, а Наталочка вклалася спати, Ігор обняв Софію. «Софійко, вибач мені, дурному. Це все неправда. Я вигадав. Усе вигадав. Ну, повір, вигадав. Ходімо, спатоньки, ходімо, мур-мур». І він почав лоскотати їй живіт. Звідки у нього взялася ця мода? «Тебе що, Надя цього навчила?» Ці слова вихопилися у Софії мимоволі і пролунали, мов, ляпас. Софія зовсім не хотіла загострювати стосунки, але відчувала, що не дозволить більше рукам цієї людини торкатися себе. «Але ж це твій законний чоловік», – шепотів їй якийсь голос. Вона розуміла, що як не крути, доведеться виконувати те, що називають подружнім обов'язком –